zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem zakładu przetwarzania odpadów w Koniec Polu w Śląskiem. Na miejsce jedzie specjalny samochód, który zmierzy stężenie szkodliwych substancji w powietrzu. Rosnące ceny i sytuacja w gospodarce przemawiają przeciwko podwyżce stóp procentowych. Tak mówią eksperci po dzisiejszej decyzji Rady. Amerykański rząd oskarżył Rosję o ingerencję w wybory prezydenckie. Koniec Polu w powiecie częstochowskim płoną odpady. Pożar wybuchł w hangarze o wymiarach 70 na 40 metrów, znajdującym się na terenie zakładu produkującego paliwa alternatywne. Wewnątrz znajdują się m.in. plastikowe odpady i trociny. Na razie nie ma informacji na temat ewentualnych poszkodowanych. Sytuacja nie jest opanowana. Na miejsce jadą kolejne służby, w tym samochód jednostki chemicznej, która zmierzy stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja oznacza, że oprocentowanie lokat i kredytów w złotych się nie zmieni. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że przeciwko obniżce stóp przemawiają rosnące ceny i sytuacja w gospodarce. Rada zapewne przyjrzała się dokładnie strukturze tempa wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Samo tempo wzrostu gospodarczego było wyższe od oczekiwań. No i ta struktura jest z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej być może nawet niepokojąca, bo mamy i wzrost konsumpcji, i wzrost inwestycji, co do których spodziewano się pogłębienia spadku, a więc popyt krajowy rośnie. To potencjalnie może być jakiś tam czynnik proinflacyjny. No i z drugiej strony oczywiście mamy inflację, która przyspieszyła. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Od września szczepienia przeciwko HPV odbywają się w szkołach. Poinformowały o tym ministra edukacji Barbara Nowacka i ministra zdrowia Izabela Leszczyna we wspólnej konferencji w Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie. Konsultantka krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastalesz-Migas mówi, że szczepić będą zespoły podstawowej opieki zdrowotnej, czyli osoby, które zajmują się szczepionkami na co dzień. Nie budujemy nowego systemu, tylko będziemy je realizować w oparciu o placówki podstawowej opieki zdrowotnej współpracujące ze szkołami, a każdy POZ jest przygotowany do szczepień, ma personel przeszkolony w tym kierunku, więc tutaj bazujemy na profesjonalistach, którzy te szczepienia realizują na co dzień. Wirus HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, może powodować zachorowanie na raka szyjki macicy oraz nowotwory głowy i szyi. Od września powszechny program szczepień przeciwko HPV obejmuje dzieci od 9 do 14 roku życia. Rząd USA oskarżył Rosję o ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Prokurator generalny Merrick Garland ogłosił zarzuty karne, zajęcie domen internetowych i sankcje związane z działaniami dezinformacyjnymi Kremla. W centrum rosyjskiej operacji wpływu na wybory prezydenckie w USA znajduje się telewizja RT, znana wcześniej jako Russia Today. Rząd USA oskarżył pracowników tej stacji o nielegalne transfery finansowe i naruszenie ustawy o rejestracji zagranicznych podmiotów. Chodzi m.in. o transfer 10 milionów dolarów do firmy z Tennessee, która rozpowszechniała treści korzystne dla Rosji. Firma ta zawarła umowę z amerykańskimi influencerami mediów społecznościowych na udostępnianie tych treści na ich platformach. Firma nigdy nie ujawniła influencerom ani milionom ich obserwujących powiązań z RT i rosyjskim rządem. Prokurator generalny poinformował, że działania Rosji miały także osłabić poparcie Amerykanów dla wsparcia Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. ORP Wicher i ORP Gryf w Kołobrzeskim Muzeum. Fragmenty z wraków tych okrętów trafiły na wystawę stałą Muzeum Oręża Polskiego. W opinii muzealników to wyjątkowa wystawa. Eksponaty pochodzą z okrętów zatopionych podczas wojny i złomowanych po wojnie. Okręty ORP Wicher i ORP Gryf, podobnie jak wszystkie inne okręty drugiej RP, miały zniknąć, mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum w Kołobrzegu. Kiedy tutaj zapanował u nas ustrój komunistyczny, wszystko to, co było po tej drugiej RP, nie pasowało nam do ustroju, więc było na potęgę niszczone. Te wszystkie okręty zostały pocięte w stoczniach złomowych i ślad po nich zaginął. A to, co udało się odnaleźć, pochodzi ze zbiorów osób nurkujących we wrakach. I tak jak widzimy, mamy krzyż walecznych oraz virtuti militari. ostatniego dowódcy Wichra, czyli de Waldena. Mamy tabliczkę zamienową z ORP Gryf i mnóstwo innych fragmentów związanych z tymi okrętami. Okręty zostały zatopione 3 września 1939 roku w porcie na Helu. Zbombardowały je niemieckie bombowce nurkujące Ju-87 sztuka. A relacjonował Rafał Molenda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Za niespełna 2 godziny na kort na stadionie Artura Asha w Nowym Jorku wyjdzie Iga Świątek, by zagrać w ćwierćfinale US Open z Amerykanką Jessicą Pegulą. Jessica Pegula dotarła do swojego 7. ćwierćfinału Wielkiego Szlema. Ma nadzieję pierwszy raz w karierze awansować w tym przypadku do najlepszej czwórki wielkoszlemowych zawodów. Musi pokonać numer 1 na świecie Igę Świątek, aby to zrobić. Tutejsze media zgodnie podkreślają o koszmarze Amerykanki, która nie jest w stanie wygrać ćwierćfinałowego meczu w Wielkim Szlemie. Natomiast Iga Świątek spokojnie koncentruje się na meczu i praktycznie odcina się od świata zewnętrznego, opowiadało tym dziennikarzom na ostatniej konferencji prasowej. Mniej chodzę do internetu, mniej nawet piszę ze znajomymi, tylko po prostu jestem w pełni skoncentrowana na tym, co mam tutaj zrobić, bo po prostu ograniczam wszystkie bodźce naokoło, żeby móc skoncentrować się tylko na tenisie i żeby było mi trochę łatwiej właśnie to zrobić. Na zwycięzcę tego ćwierćfinału czeka już Czeszka Karolina Muchowa. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Oprócz Muchowej w ćwierćfinale jest również Aryna Sabalenka. Po wygranej z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng 6-1 i 6-2 gładko, trzeba przyznać. Muchowa odprawiła natomiast z kwitkiem Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję 6-1 i 6-4. A teraz piłka nożna. W męskiej piłce jutro początek Ligi Narodów. Polacy w Glasgow zagrają ze Szkotami. Selekcjoner reprezentacji polskiej znów wrócił do tematu bramkarzy. Na pewno w jednym i drugim meczu będą bronić inni bramkarze i to jest prawda, ale kolejności na pewno nie powiem. Skąd my to znamy? Wiem, ale nie powiem. Pierwszy gwizdek o 20.45. Mamy kolejne biało-czerwone sukcesy paraolimpijczyków w Paryżu. Złoto w tenisie stołowym wywalczył Patryk Chojnowski. W finale Polak wygrał z Chińczykiem Hao Lianem 3-2. Wcześniej srebro w singlu zdobyła Natalia Partyka. Srebrny medal wystrzelał sobie z łuku Łukasz Ciszek. Po kwalifikacjach strzeliłem fajną życiówkę, można powiedzieć, i poczułem się, że jestem mocny, będę walczył do końca, może coś z tego wyjdzie i rzeczywiście wyszło. To był mój czas, mój dzień, była rewelacyjna pogoda, idealna dla mnie, słońce mi nie oślepiało prawego oka, na którym mam astygmatyzm i ciężko widzę, także no, miałem rewelacyjne warunki, po prostu były i warunki, i mój czas. Reprezentacja Polski na paraigrzyskach w Paryżu zdobyła już 14 medali, a to jeszcze nie koniec, zawody trwają do niedzieli. I na koniec jeszcze ciekawostka, doszło do pojedynku dwóch lekkoatletycznych geniuszów. Rekordzista świata w skoku otyczce Armand Duplantis ścigał się na 100 metrów z rekordzistą świata na jedno okrążenie, czyli na 400 metrów. Wygrał Duplantis, uwaga, z czasem 10 sekund 37 setnych. Carsten Warholm pobiegł o 10.6 sekundy wolniej. Spokojnej nocy. W nocy jedynie w Sudetach możliwe przelotne opady deszczu i burze, na termometrach od około 15 stopni na wschodzie do 20 na północnym zachodzie. Jutro upalnie, a przelotne opady jedynie w górach. Najchłodniej nad morzem 22 stopnie do 28 na wschodzie, najcieplej na południowym zachodzie do 32. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Witam w paśmie Ludzie, ludzie sportu. Dziś tym człowiekiem sportu jest i będzie Tomasz Biduś, przedstawiciel parasportu, bo przecież mamy para igrzyska rozgrywane w tej chwili w Paryżu, ale też nie o tym będziemy tylko i wyłącznie rozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Tomek, jesteś nazywany człowiekiem instytucją w parasporcie i w rugby. Na wózkach. To jest prawda? Zgadzasz się z takim określeniem? No właśnie zupełnie nie wiem dlaczego tak jest, ale może jakby się tak zastanowić i zagłębić w to wszystko, to, no, no to, to rzeczywiście może tak być. Od 20 kilku lat w sporcie, szczególnie w rugby na wózkach, w koszykówce, wiele lat w projektach sportowych, w sportach ekstremalnych, przy okazji Fundacji Avalon, teraz przy okazji swojej Fundacji Bobezo, też zajmuję się sportem, więc jakby całe życie rzeczywiście jestem związany jakby z tym sportem, promuję ten sport, zachęcam inne osoby do tego, aby ten sport robiły, aby się w ten sport się bawiły, bo nie zawsze musi być to jakby pełna profeska. No i po prostu sport mnie też jara, tak? Tak prywatnie mnie też jara. Uwielbiam wszelkie sporty wodne, uwielbiam spędzać czas nad wodą, więc to jest coś, co mnie kręci. Sięgnijmy do przeszłości i chcę ci zadać, pewnie to jest trudne pytanie dla ciebie, jak to się stało, że wylądowałeś na wózku? Ono już nie jest trudne teraz. Ono teraz jest już dla mnie zupełnie nieciekawe. To jest jakby pytanie, które rzeczywiście jakby w sytuacji, kiedy gdzieś udzielam jakiegoś wywiadu, czy z kimś się spotykam, jest, ale ono już jest jakby nieistotne. Miałem wypadek w wodzie na skutek skoku do wody, uszkodziłem kręgosłup w odcinku szyjnym i od tego czasu poruszam się na wózku, ale to nie jest coś na dzień dzisiejszy już z perspektywy czasu, co ma wpływ na moje życie. Oczywiście ma wpływ i to bardzo duży, bo poruszam się od tego czasu na wózku, więc jakby... Ale nie myślisz o tym. Diametralnie wszystko się zmieniło, ale to nie jest coś, co determinuje moje życie i o czym myślę na co dzień. Ale to wiesz, że mnóstwo ludzi będzie cię o to pytało i pewnie do końca życia. Tak, wiem, ale jakby staram się bardzo krótko i zwięźle na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że mam dużo innych, ciekawszych rzeczy do powiedzenia a choćby nawet drogę jakby, którą przeszedłem i jak sobie radzić z taką sytuacją, niż skupianie się tylko jakby na tym zdarzeniu. To jaka była droga, którą przeszedłeś od tego momentu, kiedy zdarzył się ten wypadek? No, taka droga nigdy nie jest prosta, tak? Bo jakby takie zdarzenie zawsze podcina człowiekowi nogi i w cudzysłowie i dosłownie, tak? Bo w moim przypadku to był paraliż nóg i rąk zresztą też, chociaż bo to jest wypadek, przerwę ci na chwilę, bo to jest wypadek, który zdarzył się podczas uprawiania sportu, a ty później wróciłeś do tego sportu. To też jest... Tak, trochę można byłoby tak powiedzieć, bardziej w sytuacji jakby takiego, może nie sportu, ale takich aktywności jakby sportowych. I jakby to był wypadek wodny rzeczywiście i ja w dalszym ciągu jakby kocham wodę. Pamiętam kiedyś, jak już mój nieżyjący ojciec mi powiedział, jak powiedziałem mu, że jadę nad wodę z chłopakami, tak? I jadę w miejsce, w którym miałem wypadek. Mówi, oszalałeś, po co tam jedziesz? Przecież to wspomnienia i to woda jest, powinieneś nienawidzić wody. A ja jakby nie mam totalnie żadnego urazu. Ja sobie nie wyobrażam życia bez wody, tak? I nie miałem totalnie żadnego problemu. Wprawdzie w tym miejscu, konkretnie w tym miejscu, w którym miałem wypadek, już nie mogłem wejść do wody, bo ta część była wyłączona jakby z użytku, już zamknięta. Ale po prostu byłem tam, kąpałem się, pływałem. I jakby to nie było totalnie jakby dla mnie żadnego problemu. A potem kolejne miesiące, lata, ten powrót do sportu, do aktywności? Miesiące są jakby bardzo ciężkie, lata nawet dla niektórych osób, no bo to jakby życie wywraca ci się do góry nogami, tak? Miałeś jakieś plany, ja miałem wypadek w dość młodym wieku, nie miałem 18 lat jeszcze, więc jakby to jest taki wiek, kiedy wchodzisz już w życie, wydaje ci się już, że jesteś dorosły, ale tak na dobrą sprawę jesteś jeszcze dzieciakiem. Teraz to wiem, tak? Z perspektywy czasu, bo wtedy mi się wydawało, że już jestem dorosłym człowiekiem. To a propos, to wiek jakby to jest niesamowita sprawa i doświadczenie, jakie mamy, jakie zyskujemy z wiekiem. To prawda. I jakby to jest super. No i wydawało mi się, że jestem królem świata, że wszystko mogę, a tutaj nagle taki gong, tak? I jakby trzeba sobie na nowo radzić z tą sytuacją. Na początku to jest ciężkie, bo jest szpital, bo jest rehabilitacja, lekarze, dużo się dzieje, te myśli gdzieś tam krążą, dlaczego ja, dlaczego ktoś mi to zrobił, czy to jakaś kara jest, czy no jakby mnóstwo różnych myśli, ale powoli to się uspokaja, tak, szczególnie jak masz dobrych ludzi wokół siebie, ja miałem jakby super ludzi, rodzinę, znajomych, którzy gdzieś tam jakby cały czas nie pozwalali mi myśleć o tej sytuacji, tylko ciągnęli mnie w górę. A poza tym, no, wydaje mi się też z perspektywy czasu, jak na to patrzę, że jakby mój charakter predysponował mnie do tego, już wtedy miałem ten charakter, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje ze mną, w jakim jestem stanie, tylko po prostu, żeby iść do przodu, żeby szukać możliwości. I teraz jak patrzę na swoje życie, to wiem, że tak właśnie było, że nie skupiam się na tym, nie skupiam się na problemie, tylko szukam po prostu możliwości. I tak było też wtedy, tak? I powoli, powoli, małymi kroczkami po prostu wydźwignąłem się z tego. Pomogły mi różne organizacje, pomogła mi Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, która jest organizacją pracującą z osobami właśnie po wypadkach. Później w jakiś sposób jakby oddałem to przez kilkanaście lat pracując w tej fundacji i też pomagając takim osobom jak ja, czyli jeździłem do szpitali, rozmawiałem z tymi osobami, mówiłem im jak można żyć, jak można funkcjonować, jak można sobie radzić z tą sytuacją. No i też jakby stawiałem ludzi na nogi, tak? Oni oczywiście jakby dalej jeździli na wózkach, ale umieli sobie radzić jakby z tą sytuacją niepełnosprawności i z tą, że wszystko się zmienia, tak? W moim przypadku, jak miałem wypadek, mieszkałem na czwartym piętrze bez windy i tak mieszkałem 2 lata, co jest cholernie trudne, tak? No bo każde wyjście z domu, musisz angażować inne osoby, musisz kogoś prosić, rodzinę, znajomych, sąsiadów, tak? A mimo wszystko jakby chciało mi się wychodzić i miałem jakby taką chęć do tego, żeby coś robić. Jak długo trwał ten powrót do pozytywnych myśli? Można to określić czasowo? I ja dzielę jakby ten okres, tak, ja go przypisuję do okresu 2 lat. To był okres 2 lat, kiedy jeździłem na rehabilitację, kiedy próbowałem się leczyć, albo inaczej próbowałem, czy myślałem jeszcze o tym, że być może uda mi się rehabilitacją powrócić do chodzenia. Bo jakby musimy sobie tak powiedzieć, że jak mówimy o powrocie do zdrowia w przypadku osób po urazie kręgosłupa, to najczęściej ma się na myśli to, że ktoś chce wrócić do chodzenia. Czyli jakby zdrowie jest synonimem chodzenia. A dla mnie jakby okazało się, że powrót do zdrowia to jest powrót do dobrego funkcjonowania na wózku. Czyli nauczenia się samodzielności, nauczenia się poruszania na wózku, nauczenia się radzić sobie jakby w sytuacji, nie wiem, krawężników, pójścia do urzędu, poruszania się samochodem, pójścia na studia i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogarnięcie jakby tych wszystkich rzeczy takich społecznych, życiowych, to jest dla mnie jakby powrót do zdrowia. I mi zajęło to mniej więcej jakby tak właśnie 2 lata, i podjąłem taką decyzję, że przestaję już jeździć do szpitali, przestaję jeździć na rehabilitację i po prostu zajmuję się życiem, tak? Poszedłem do szkoły takiej integracyjnej w Konstancinie. To były studia podyplomowe z informatyki. No i tam zacząłem tak na dobrą sprawę swoje drugie życie, tak? To było niesamowite miejsce, gdzie poznałem niesamowitych ludzi, ludzi, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj i tam na powrót zająłem się znowu sportem, bo ja ten sport trenowałem też przed wypadkiem, ale to zostało troszkę ucięte jakby tą sytuacją i rzeczywiście moja wiedza na tamten moment jakby nie dawała mi szans na to, że ja do tego sportu wrócę, tak? A okazało się rzeczywiście, że jest inaczej, że są możliwości, że ludzie, zostało mi to pokazane po prostu, że ludzie na wózkach podróżują, uprawiają sport, pracują, uprawiają seks, mają rodziny, dzieci, no, że w dalszym ciągu wszystko jest możliwe, tak? Tylko wystarczy odrobina chęci, determinacji i sprzyjających warunków otoczenia, bo to jest bardzo ważne, o czym często zapominamy w kontekście niepełnosprawności, że nawet jeśli ja sam mam na tyle determinacji i siły, żeby walczyć o swoją sprawność, o swoją niezależność i o to, żeby wyjść do ludzi, to jednak środowisko zewnętrzne jest mi troszkę do tego potrzebne. Ale mówisz o ludziach w tej chwili. Mówię o ludziach, mówię o strukturach, mówię o instytucjach, tak? Czyli jeśli my mamy gościa, który chce jakby coś zrobić, chce pracować, chce wrócić do życia społecznego, które pełnił przed wypadkiem, a mieszka na 4. piętrze bez windy i nikt nie jest w stanie mu pomóc, na przykład, nie wiem, zamienić mieszkania, tak? Bo mieszka w mieszkaniu, nie wiem, socjalnym, spółdzielczym tak zwanym, tak? W takiej sytuacji, w jakiej ja byłem. No to będzie mu piekielnie ciężko być aktywnym, tak? Na 4. piętrze. Ale jeśli ktoś zrobi do niego krok, i ja taki krok dostałem, tak? Czyli prawie 2 lata zajęło nam jakby chodzenie do Urzędu Miasta i proszenie o zamianę mieszkania. I w końcu tą zamianę mieszkania dostaliśmy na parter, tak? I to otworzyło totalnie jakby i inne możliwości, inną perspektywę funkcjonowania. To są pewnie indywidualne kwestie też, ten powrót ewentualny do takiego pozytywnego myślenia i do aktywności. Przypuszczam, że bardzo wielu ludzi po takich wypadkach się poddaje po prostu. No niestety tak jest. Niestety nie można pomóc wszystkim i nie można uszczęśliwić wszystkich. No i są osoby, które ciężko sobie radzą, tak? No, do tego stopnia, że chyba można to powiedzieć. No, zdarzały się sytuacje jakby nawet w mojej pracy, gdzie osoby, z którymi pracowałem, popełniły samobójstwo, czyli jakby nie udźwignęły jakby tej sytuacji niepełnosprawności, tak? Nie udźwignęły tego, co się stało, nie udźwignęło presji rodziny, presji znajomych, swojej własnej presji do tego, że właśnie wyznaczyły sobie jakiś deadline, pół roku, rok, dwa lata, że będę chodził, tak? Mhm. Tego nie udało się osiągnąć, no i jakby nie poradzili sobie jakby z tą sytuacją. Staramy się w pracy jakby nie skupiać na tych elementach, oczywiście jakby wyciągamy z nich wnioski, ale no skupiamy się na tych sukcesach, tak? Jeśli ja jestem na obozie i byłem na takich obozach i pracowałem z ludźmi i później ktoś do mnie dzwoni i mówi, wiesz, poszedłem na studia, tak jak mówiłeś, wiesz, poszedłem na treningi koszykówki, wiesz, teraz robię to, tamto, zrobiłem jakiś kurs, zrobiłem prawo jazdy i jakby mnóstwo innych rzeczy, no to jest coś, co mnie buduje, tak? To jest coś, co pokazuje mi i osobom takim jak ja, które się tym zajmują, że warto to robić, że jesteśmy w stanie jakby kogoś zainspirować i pokazać mu jakąś drogę, no i że ci ludzie jakby sobie radzą, a już najpiękniejsze jest to, że no ja trenując do tej pory i uprawiając rugby na wózkach i koszykówkę, w dalszym ciągu spotykam osoby, które były na moich obozach uczestnikami, a teraz z nimi rywalizuję na boisku na przykład, tak? I to jest piękne, to jest wspaniałe, że i oni, te osoby niejednokrotnie są już lepsze ode mnie, już mnie dawno prześcignęły jakby poziomem sportowym i to jest super, bo to pokazuje, że jakby to, co robiliśmy, jakby ma sens. Też mam taką historię jeszcze, bo jeździłem też na obozy dziecięce i tak samo pracowaliśmy z dziećmi, tak? Dzieci najczęściej były niepełnosprawne od urodzenia i mam kilka takich przykładów, że... Ale inaczej wtedy podchodzą do życia i do tego, co robią? Tak, tak. Troszkę inaczej, jakby troszkę jest inna specyfika pracy. Też pracuje się z rodzicami w takiej sytuacji, tak? Czyli poza tym, że pokazujemy tą samą chęć do życia dzieciom i w przypadku dzieci to jest po prostu na pstryknięcie palca i te dzieciaki się otwierają i jakby chcą rzeczywiście żyć i funkcjonować, no trudniej jest trochę z rodzicami, trudniej jest trochę przekonać rodziców, że ich dzieci nie muszą być niepełnosprawne, tylko mogą być w cudzysłowie normalnymi dziećmi, tak? Mhm. Mogą podejmować wszystkie aktywności takie, jakie podejmują inne zdrowe dzieciaki. Oczywiście, no jakby musimy mieć na uwadze, że no, potrzebny jest do tego stan niepełnosprawności, który można tak wyprofilować, tak? Bo jeśli będziemy mieli osobę totalnie leżącą w łóżku, bez kontaktu fizycznego czy mentalnego, no to tutaj jakby nie damy rady osiągnąć takich efektów. Ale jeśli mamy dzieciaka siedzącego na wózku, sprawnego intelektualnie, który ma możliwości fizyczne, to jesteśmy w stanie go tak pokierować, że on będzie po prostu jakby w pełni sprawną, funkcjonującą w społeczeństwie osobą. No i z takimi dzieciakami pracowaliśmy, które miały na obozie 8-10 lat, a teraz są moimi kolegami, mają 25-30 lat, są po studiach, pełnią jakieś funkcje, a ja w głowie mam ich, jak byliśmy na obozie, jak pokazywałem mu, jak się jeździ na wózku. No, no to są rzeczy, jakby, które zostaną ze mną do końca życia i jakby nigdy ich nie zapomnę. I jakby pokazują, że to życie, jakby, które mam i które robiłem, po prostu było fajne i po prostu dobrze się bawiłem. Co jest takiego w sporcie, że pozwala w taki sposób podejść niepełnosprawnym do życia? Ja myślę, że nie tylko niepełnosprawnym. Jak sobie prześledzimy historię, nie wiem, najwybitniejszych sportowców na świecie, no to dziesiątki sportowców, które pochodziły z trudnych środowisk, ze slumsów, z jakichś przestępczych rodzin patologicznych, tak? I którzy stali się jakby gwiazdami sportu. Więc myślę, że sport ma w sobie jakby to coś, tą magię taką. Przede wszystkim sport daje pewność siebie, tak? Czyli w momencie, kiedy zaczynam trenować, daje nam dyscyplinę, daje nam, jest tak dużo tych rzeczy, że nawet jakby ciężko jest mi wymienić, tak? Teraz na świeżo oglądaliśmy Igrzyska Olimpijskie, teraz oglądamy Igrzyska Paralimpijskie, tak? Historię tych osób, które wypowiadają się, które właśnie przechodziły jakąś tam drogę, którym sport ratował życie, tak? Których jakby wynosił na piedestał i No, to jest niesamowite, że zaczynamy się w coś angażować, zaczynamy mieć kolegów z tego sportu, zaczynamy mieć cel, tak? Bo ja jak uległem wypadkowi, dla mnie najtrudniejsze było to, że ja nie miałem perspektywy w życiu. Leżałem w łóżku w tych pierwszych dniach i zastanawiałem się, co będzie dalej. Mhm. Że jakby co ja będę robił, tak? Nie miałem totalnie, miałem pustkę w głowie, nie miałem żadnych planów. W momencie, kiedy ktoś mi pokazał, że ja mogę mieć cel, tak? Że mogę zrobić to i jakby wszystko jest jakby osiągalne dla mnie, jakby to się stało dla mnie celem i łatwiej było mi funkcjonować. I tak jest w sporcie, tak? Zaczynasz trenować, nie wiem, sporty walki, koszykówkę, no cokolwiek, czy robisz to nawet amatorsko, to zawsze sobie stawiasz jakiś cel i te cele są jakby bardzo ważne w życiu. Nie wiem, trenujesz kolarstwo, chcesz, nie wiem, na początku przejechać 10 kilometrów, później chcesz przejechać stówkę, tak? Później może wziąć udział w jakimś wyścigu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy te cele sobie zwiększamy, no to jakby też zwiększamy sobie taką poprzeczkę życiową, tak? Bo żeby lepiej trenować, żeby osiągać lepsze wyniki, muszę więcej trenować, muszę się lepiej prowadzić, muszę się lepiej odżywiać, muszę lepiej sobie gospodarować swoim czasem, tak? I jakby setki takich rzeczy, takich składowych, drobnych, które jakby są w sporcie, których ja muszę przypilnować i o które muszę zadbać, które przekładają się później na życie nasze, tak? Na okej, ja może nie jestem jakby super dobrym przykładem, bo nigdy nie miałem życiowej dyscypliny w takich sprawach pracowych, zawodowych, tak? W sporcie trzeba iść na siłownię na 6 rano, jasne, trzeba sobie przygotować posiłek o 5 rano, spoko, trzeba po całym dniu pracy o 20 pójść na trening, jasne, trzeba powiedzieć znajomym, że nie pojedziesz z nimi na wakacje, bo trener cię wzywa na zgrupowanie, nie ma problemu, ale trzeba przygotować tabelkę w Excelu do pracy, no to już na ostatnią chwilę, tak, przed wejściem na spotkanie, więc okej, jakby tutaj ja może nie jestem super przykładem, ale jakby w takich sprawach naprawdę poważnych, życiowych, no to jakby sport daje mi po prostu siłę, daje mi jakby taką odwagę do tego, że jakby wszystko mogę zrobić, tak? Że wszystko mogę doprowadzić do końca, że jakby z każdą sytuacją mogę sobie poradzić, bo nabrałem jakby takiej pewności siebie na boisku, rywalizując z innymi zawodnikami, rywalizując z najlepszymi zawodnikami na świecie. I jeśli radzę sobie jakby na boisku i radzę sobie w tak trudnych sytuacjach ekstremalnych, jaki jest sport, to dlaczego miałbym sobie nie poradzić w urzędzie, dlaczego miałbym sobie nie poradzić, nie wiem, w rozmowie o pracę czy w innych sytuacjach. A czy świat, właśnie Polska jest przygotowana i jest w stanie pomóc właśnie infrastrukturą niepełnosprawnym, jeżdżącym na wózkach? No, jest w tej sytuacji coraz lepiej, tak? Ja mam to szczęście, że mieszkam w Warszawie, czyli wydawałoby się w mieście najlepiej dostosowanym, jakie może być w Polsce przynajmniej, tak? Mhm. I jeżdżąc po całym świecie, czy to na zawody sportowe, czy prywatnie, bo sport też wytworzył we mnie taką pasję do podróżowania i do eksplorowania jakby świata, no widzę, że my jako Polska wcale nie jesteśmy tutaj na jakiejś straconej pozycji i ostatnim krajem, jeśli chodzi o infrastrukturę i dostosowanie. No to ta sytuacja wygląda dobrze, tak? W mniejszych miastach już może troszkę mniej, ale bardzo dużo dało nam wejście do Unii Europejskiej, tak? Mhm. Czyli zunifikowanie przepisów o dostępności. Jakby to są jakby niesamowite rzeczy, które jakby sprzyjają architektonicznie jakby osobom niepełnosprawnym. Teraz podpisaliśmy kilka lat temu konwencję dotyczącą osób niepełnosprawnych, która właśnie zakłada też wsparcie takie instytucjonalne i wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, czyli teraz można się zgłosić do różnego rodzaju urzędów po dodatkowe wsparcie, choćby nawet finansowe, które w sytuacji niepełnosprawności, gdzie te koszty czy potrzeby są troszkę zwiększone, daje osobom niepełnosprawnym większe możliwości funkcjonowania, mhm. tak? Mhm. I jakby te programy są. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko zależy zawsze od kasy, tak? Że jak będą pieniądze, to będzie dużo lepiej. Bo no, człowiek też jest istotny. I właśnie to chciałem powiedzieć. I jakby w swojej, ja już prawie 29 lat poruszam się na wózku, I jakby przez te 29 lat doszedłem do wniosku, że największą barierą, jaką ja spotykałem w swoim życiu, to była bariera ludzka, tak? Mhm. Nie bariera instytucjonalna, nie schody jakby do sklepu czy do urzędu, nie jakaś inna bariera strukturalna, tylko czynnik ludzki, tak? Ale nie mówisz o niechęci ludzkiej. Czasami mówię o niechęci w bardzo rzadkich przypadkach, na szczęście, ale czasami mówię po prostu o niewiedzy, tak? Mhm. O niewiedzy, o braku wyobraźni. Długo walczyliśmy i walczymy, na przykład, jeśli jakieś miejsce, które ma być ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych, jest dostosowywane, wydaje się grube miliony na to, żeby zaadoptować jakąś przestrzeń, a adaptacja tej przestrzeni w ogóle nie jest konsultowana z osobą niepełnosprawną, czy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, mhm. no bo te grupy niepełnosprawnych są różne, tak? Czyli nie chcę odbierać kompetencji jakiemuś urzędnikowi, który jest za to odpowiedzialny, ale nigdy nie będzie tak, że jakikolwiek urzędnik, który pozyska nawet największą wiedzę o dostępności, wejdzie w skórę osoby siedzącej na wózku, osoby niewidomej, mhm. osoby starszej chodzącej o balkoniku, czy jakiejkolwiek innej niepełnosprawności i nie jest w stanie jakby zaadoptować tej przestrzeni właśnie w taki sposób. I z tego wychodzą czasem jakieś kwiatki, jakieś rzeczy, które nie są do końca spełniające jakby oczekiwania i warunki poszczególnych grup niepełnosprawności. No i to jest właśnie czynnik ludzki. Nie dalej jak kilka dni temu, w sobotę, w ogrodach Zamku Królewskiego była tak zwana potańcówka. To się chyba nazywało pląsawka warszawska, jeśli dobrze pamiętam. Wybrałem się tam ze znajomymi i chcieliśmy zjechać. Przy kolumnie Zygmunta jest zejście, schody ruchome i winda na dół, żeby wjechać pod most. Nie pamiętam, jak ten wiadukt się nazywa. Żeby zjechać na dół. Teraz też sobie nie przypomnę. Tak, jedźmy tak. dalej. Jedźmy dalej. I winda była zepsuta, tak? Czyli była zagrodzona. Chcieliśmy skorzystać ze schodów ruchomych. I jakby byłem z bratem i z koleżanką, więc jakby bezpiecznie mogłem z tych schodów ruchomych jakby skorzystać. Stał pan ochroniarz, który kategorycznie jakby zabronił wejścia na te schody, tak? Więc jakby mówię mu, że winda jest zepsuta, że jak mam się tam dostać? No, jego to nie interesuje jakby zupełnie, tak? Ojej. No, z jednej strony go rozumiem. On ma jakieś przepisy, tak? On mi pokazuje rysunek. Tu jest wózek, wprawdzie to był wózek dziecięcy, przekreślony. Pan nie może jakby tym pojechać, tymi schodami ruchomymi, tak? Bo mnie zamkną do kryminału. No, to jest czynnik ludzki, tak? To jest coś, co no, co nas czasem blokuje, tak? Mhm. Z jednej strony mamy przepisy rzeczywiście jakieś i ten pan być może był na szkoleniu, być może mu mówili, że w żadnym wypadku osoba na wózku czy matka z dzieckiem, z wózkiem nie może schodami ruchomymi jechać, tak? Ale obserwujemy to na co dzień, wszędzie, tak? I widzimy, że jakby ludzie z tego korzystają. I na drugi dzień mój brat był w tym samym miejscu i wysyła mi filmik, jak matka z dzieckiem, bo winda była zepsuta, rodzina była i jakby z wózkiem zjeżdżali jakby tymi schodami. I stał inny ochroniarz, który puścił, no tak, bo widzi, jaka jest sytuacja, no bo co ktoś ma zrobić, tak? Więc czynnik ludzki jakby odgrywa bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę. A powiedz mi, dlaczego akurat rugby? Ty mówisz rugby, ja mówię rugby. Tak, tak. Obie nazwy są poprawne. Tak, prawidłowe. Nie wiem dlaczego. Ja zaczynałem od koszykówki na wózkach. Mhm. I jakby tą koszykówkę dalej kontynuuję. Później były inne dyscypliny. Był tenis ziemny, było pływanie, no jakby tych szermierka, tenis stołowy. Jakby tych dyscyplin troszkę się jakby przewinęło. Ja mam predyspozycję do rugby, bo rugby jest grom dla osób z uszkodzeniem czterokończynowym, gdzie mają uszkodzone jakby jeszcze ręce. I ja też mam uszkodzone ręce, ale w minimalnym stopniu, tak? Czyli nie mój widać uraz. Zupełnie. Tak, właśnie tego nie widać, więc jestem tak zwanym zawodnikiem wysokopunktowym, tak? Mhm. Które w rugby są bardzo predysponowane i jakby wszyscy chcą, aby tych zawodników było jak najwięcej. I zawsze miałem predyspozycję jakby do tej dyscypliny, ale nigdy ona mnie jakoś nie kręciła na początku, tak? Byłem od samego początku namawiany jakby do tej dyscypliny, przyjdź, zobacz, będzie dobrze, no ale zacząłem tą koszykówkę, mieliśmy tam wspaniałą grupę kolegów, jakby świetnie się tam bawiliśmy, więc jakby tak do końca nie chciałem. Ale znowuż w koszykówce jakby byłem osobą tylko tak zwaną do pomocy. Nigdy nie byłem, nigdy nie miałbym statusu w koszykówce lidera, tak? Mhm. Bo jakby w sporcie niepełnosprawnych mamy klasyfikację medyczną. I zawodnicy, każdy zawodnik ma jakąś grupę, jakąś klasę medyczną i jakby z tych punktów medycznych, które mamy, to jakby tworzy się drużynę na boisku. I w koszykówce jest 14,5 punkta, czyli 5 zawodników na boisku może mieć 14,5 punkta. I ja miałem jedyneczkę w koszykówce, czyli najmniej, tak? Mhm. No i byłem tym zawodnikiem, który jest do pomocy, który jest do zasłon, który jest do bloków, czyli jakby takim kimś, który robi czarną robotę, ale nigdy nie będzie frontmanem, nigdy nie będzie gwiazdą, tak? A w rugby miałem 3 punkty, czyli w rugby punktacja jest od 0,5 do 3,5, czyli prawie najwięcej, tak? Mhm. I tam byłem liderem, tam byłem rozgrywającym, tam byłem punktującym, tam byłem tym, którego ludzie oklaskiwali. A z racji tego, że mój charakter raczej predysponuje mnie do tego, żeby, no, żeby liderować, tak? Żeby być jakby na tym froncie, być tym frontmanem i być tym, który udziela wywiadów i którego jakby wszyscy oklaskują, to ja myślę, że to była główna przyczyna tego, dlaczego w końcu jakby poszedłem do rugby. Czyli trenowałem i tą dyscyplinę, ale w rugby mogłem być liderem, a w koszykówce tylko pomocnikiem. I myślę, że to w dużej mierze jakby zdecydowało o tym, że zdecydowałem się w końcu na rugby. Sporty, w których dużo się biega, no zarówno w rugby, jak i w koszykówce, dużo się biega. I ty akurat te sporty wybrałeś jeżdżąc na wózku. No coś niesamowitego. Słyszałem, że one są bardzo brutalne, zwłaszcza rugby. W wersji na wózkach. One nie są brutalne, one wyglądają na brutalne. Rugby na wózkach jest dyscypliną, która polega na zderzaniu, która polega na przestawianiu zawodnika. No i to jest brutalność. Brutalność i tak i nie, bo jakby te wszystkie zderzenia jakby przejmuje nam wózek, tak? Bo w rugby jeżdżonym nie ma styczności ciało w ciało, bo jest styczność ciało w ciało, to jest faul. To jest jakby nieprzepisowe zagranie. Mhm. Ale wózek w wózek, no to już jest dozwolone. I to wygląda brutalnie i mocno, bo jest szczęk wózków, bo te wózki się zderzają, to jest metal, żelazo, jakieś stopy tytanowe, aluminiowe, no i wtedy jest jakby ciężko i to wygląda rzeczywiście brutalnie, ale tak na dobrą sprawę, poza kontuzjami takimi przeciążeniowymi od meczów, od treningów, to miałem tylko jedną poważną kontuzję na 20 lat grania, gdzie ucięło mi prawy palec u prawej ręki. Znaczy ucięło mi, ale udało się go przyszyć jakby z powrotem, bo sięgałem po piłkę na ziemi i mój palec wylądował między jednym a drugim zderzakiem dwóch wózków jakby zderzających się, więc po prostu tą końcówkę palca mi odcięło, ale została w rękawiczce, bo gramy w takich rękawiczkach ochronnych i jakby udało się przyszyć ten palec, więc jest do tej pory sprawny. Ale na tyle lat tylko jedna taka kontuzja wynikająca stricte z gry, tak? I poza tym jakby żadnych innych jakby kontuzji z tego powodu, że ta gra jest brutalna. Oglądasz Igrzyska Paraolimpijskie? Oglądam na tyle, na ile mogę, bo oczywiście jakby Polsat bardzo dużo transmituje rzeczy, no ale też pracuję tak na co dzień, robię inne rzeczy, więc nie jestem w stanie jakby śledzić wszystkiego, ale zainstalowałem sobie na telefonie, bo na co dzień nie oglądam telewizji, nie mam telewizora nawet w domu, ale zainstalowałem sobie na telefonie Polsat, który relacjonuje igrzyska i tyle, ile mogę gdzieś tam w przelocie to oglądam. Niestety transmisje są tak skonstruowane, że do końca Polsat nie ma wpływu na to, co puszcza, tak? Trochę jest to też, trochę decyduje o tym ten jakby główny, nie wiem jak to nazwać, organizator, tak? Który daje jakby tą transmisję. Więc główny nadawca. Nadawca, więc nie zawsze oglądam to, co mnie głównie interesuje, tak? Więc, ale tak, śledzę wyniki w internecie. Dużo moich kolegów, znajomych startuje. Dużo znajomych zdobyło już medale, czekam na więcej i tenisistów stołowych i szermierzy, którzy zaczną chyba dzisiaj swoje zmagania, także i jeszcze lekkoatleci w dalszym ciągu, więc jeszcze mamy te szanse medalowe. A igrzyska sprawnych sportowców też oglądałeś? Też oglądałem, no w ogóle pasjonuję się sportem, tak, i jakby jestem zainteresowany jakby wynikami, tym co się dzieje, szczególnie jakby tym sportem na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o telewizję i o takie przekazy. Sam też uczestniczę, lubię piłkę nożną, ale tylko i wyłącznie w wydaniu na żywo, tak? Mam taką małą zajawkę z racji tego, że podróżuję po świecie i jestem w różnych miejscach, to staram się, jak gdzieś jestem i jest tam drużyna piłki nożnej, to staram się taki mecz obejrzeć. No i zdarzało mi się już kilka fajnych krajów, czy w Hiszpanii, czy w Brazylii, jakby obejrzeć kilka fajnych meczów tych topowych drużyn, nie wiem, tak jak Flamenco w Brazylii, tak, gdzie na Marakanie przy 80 tysiącach ludzi jakby świetnie się bawiłem. Więc to jest taka jakby zajawka i kręci mnie bardziej atmosfera stadionu i jakby ten cały społeczna otoczka jakby sportu, niż czasem sama sportowa rywalizacja, tak jak piłkarze na przykład, tak? Jakby lubię piłkę nożną, ale bardziej ze względu na atmosferę jakby stadionu, niż na samą dyscyplinę. Te twoje podróże to są podróże związane ze sportem? Na początku były związane ze sportem, czyli jakby to kolejny plus sportu. Oczywiście jeśli robisz go już na wysokim międzynarodowym reprezentacyjnym poziomie, jest taki, że masz możliwość podróżowania i poznawania ludzi. Więc jakby świat staje dla ciebie otworem, tak? Skoro grasz w reprezentacji, czy jesteś w reprezentacji w jakiejś dyscyplinie, no to masz możliwość bycia w różnych miejscach. Jeździsz na zawody sportowe. Pamiętam sytuację, kiedy jeszcze jako związek rugby na wózkach było bardzo biednie, tak? I chcieliśmy się rozwijać, chcieliśmy jechać gdzieś na zawody. Potrafiliśmy jechać autokarem do Szwajcarii 15 czy 16 godzin, żeby zagrać jakiś mecz. I jakby to było super, jakby na tamte czasy. Jakby bardzo się tym jaraliśmy w ogóle, że możemy pojechać, że możemy grać, być w Szwajcarii i jakby tam grać i rywalizować. Później jakby te struktury zaczęły się fajnie formalizować i jakby mogliśmy latać na różne zawody. Myślę, że połowę krajów europejskich miałem okazję zwiedzić przy okazji trenowania rugby na wózkach. Większość, chyba około 10 turniejów mistrzowskich w postaci Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata byłem uczestnikiem jakby tych imprez, więc miałem możliwości podróżowania. No i też poznawałem ludzi. Jak już gdzieś jechałem, to poznawałem ludzi, gdzie później te znajomości jakby zostawały, dalej się pielęgnowały. No i dalej mogliśmy jakby rozwijać te podróże. Później, kiedy sobie postanowiłem, że będę jeździł w miejsca, w których byłem jako zawodnik. I no okej, jakby byłem w danym kraju, ale sport nie daje takiej możliwości eksploracji danego kraju, tak? Widzisz go. Każdy sportowiec to mówi. Widzisz go czasem, jak jedziesz z lotniska do hotelu, z hotelu na salę i tak dalej. Zawsze tam jest jeden dzień jakiś, gdzie możesz pójść na miasto, coś tam zobaczyć, no ale to nie jest zwiedzanie, tak? Więc postanowiłem sobie, że zacznę odwiedzać te kraje i rzeczywiście w kilku tych krajach udało mi się być. I to jest zupełnie inna turystyka jakby wtedy. No i jakby te znajomości, które gdzieś tam w tym sporcie zyskiwałem, planowaliśmy z tymi ludźmi z całego świata jakieś wspólne podróże, czy odwiedzaliśmy się u siebie jakby w danych krajach, tak jak, nie wiem, w Niemczech, w Brazylii, w Szwecji, gdzie jakby mam znajomych i jakby mogę do nich pojechać po prostu. A poza tym, po skończonej karierze zawodniczej zająłem się trenowaniem. Jestem trenerem rugby na wózkach i miałem okazję przez 2 lata pracować z reprezentacją Brazylii, więc do tej Brazylii też latałem. Latałem też do Kolumbii, bo w Kolumbii odbywały się Mistrzostwa Strefy Amerykańskiej, na których zajęliśmy 3. miejsce. Mieliśmy też zgrupowania z drużyną Kolumbii, więc jakby trochę też eksploracji jakby tej części świata też miałem. Więc no jest super i jakby to podróżowanie jakby weszło mi w krew i jakby jestem, no jakby nie chcę tak, no po prostu mi się to podoba, tak? I nie wyobrażam sobie jakby sytuacji, żeby nie móc pojechać choćby nawet raz czy 2 razy w roku gdziekolwiek w inną część świata. A jak jest z popularnością parasportu w Polsce? Bo mnóstwo jest zachwytów zawsze związanych ze zdobyczami na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich. Natomiast zastanawiam się, jak to się przekłada na na widownię na przykład, na wydarzeniach sportowych. Tak, no mamy jakby teraz kolejny zachwyt w Paryżu, gdzie w zasadzie na większości dyscyplin, które są, które się odbywają, były komplety jakby publiczności, dokładnie tak samo jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich osób pełnosprawnych. I jakby to jest super. No niestety jakby w takiej sytuacji już krajowej, i to nie mówimy tylko o Polsce, ta sytuacja już nie wygląda tak dobrze, tak? Mhm. Naprawdę piekielnie ciężko jest spopularyzować daną dyscyplinę sportową w kraju. No, wydaje mi się, że głównie to wynika z popularności, z przekazów, tak? No, okej, no piłkę nożną, siatkówkę, czy jakieś inne dyscypliny telewizja pokazuje, no bo po prostu to się opłaca, bo są ludzie, którzy to oglądają, tak? Mówisz na przykład o futbolu, tak? Nie, mówię o sporcie pełnosprawnych, tak? Ale już no, jakby sport niepełnosprawnych nie jest tak chętnie pokazywany, tak? I gdyby Polsat na przykład chciał zostać jakby przy tej no, pewnego rodzaju misji, którą sobie wziął na siebie, jakby pokazując igrzyska i chciał od czasu do czasu transmitować jakiś sport osób niepełnosprawnych, na pewno by to pomogło w promocji i na pewno też przełożyłoby się na zainteresowanie jakby samych kibiców, bo największy problem jest w niewiedzy, tak? Żyjemy w XXI wieku. Ja w dalszym, nie wiem, żyję w Warszawie, stolicy Polski, chyba wydaje mi się, że 2-milionowym mieście obecnie, a w dalszym ciągu ludzie mi się dziwią, że ja jako osoba niepełnosprawna uprawiam w ogóle jakiś sport, tak? I że w ogóle to jest możliwe w przypadku osób niepełnosprawnych, więc a z czego to wynika? No tylko i wyłącznie z tego, że ludzie nie mają takiej wiedzy, że, że o tym, że tego nie widzą, że to nie jest pokazywane i tak dalej. Nawet teraz wystarczy, że przejrzę jakby swój Facebook, tak? I relacje moich kolegów z igrzysk albo nie wiem, mamy studio w Polsacie, gdzie jest podsumowanie. Prowadzi to mój znajomy Krzysztof Głąbowicz, który jest w tym studiu. I codziennie wieczorem wrzuca posta, takiego posta podsumowującego dzień, tak? No i tam pod tymi w jego komentarzach potrafią być relacje, nie zdawałem sobie sprawy, że w ogóle są takie sporty niepełnosprawnych, albo że w ogóle coś takiego istnieje, tak? No to pokazuje w dalszym ciągu, że no nie mamy wiedzy tej, na temat tej niepełnosprawności, na temat tego, co osoby niepełnosprawne mogą robić i co robią. A jak jest w innych krajach? Różnie to bywa, ale nie jest też tak kolorowo, jak się nam wydaje, tak? Pracowałem też w Hiszpanii, prowadziłem tam drużynę klubową rugby na wózkach. Hiszpania, która wydaje się być najbardziej otwartym, tolerancyjnym i takim prospołecznym krajem na świecie, jaki znam, który ma mnóstwo wsparcia socjalnego. A nie Stany Zjednoczone? Wydaje mi się, że nie. Że paradoksalnie... to już musielibyśmy wejść też trochę w politykę, tak, w którą jakby nie chcę wchodzić, ale pod pewnymi względami jakby wydaje mi się, że Hiszpania jest bardziej otwarta i tolerancyjna, a sport też nie jest popularny i też nie jest tak, że na drużynę, którą trenowałem, jak były rozgrywki, że przychodziło setki ludzi, tak. Głównie przychodzi rodzina, głównie przychodzą znajomi, głównie przychodzi ktoś, kto nie wiem, też trenuje na przykład we wspólnym, w tym samym obiekcie i tak dalej, więc, więc to wcale nie jest tak, że mnóstwo ludzi jakby tym sportem się interesuje. Pamiętam sytuację, kiedy byliśmy na Mistrzostwach Świata w Kanadzie, w Vancouver w 2010 roku i piękny obiekt sportowy w Vancouver, na którym poza tym, że my mieliśmy mistrzostwa, były dwa boiska do rugby, dwa boiska treningowe, to oprócz tego w tamtym miejscu było lodowisko, były boiska do koszykówki i odbywały się tam mistrzostwa świata, a obok, jakby kawałek dalej, dwa boksy dalej, grali sobie ludzie w koszykówkę, którzy sobie wynajęli halę po prostu i chcieli pograć. I ci ludzie jakby nie byli zainteresowani tym, że w ich mieście, na tej samej hali, w której oni trenują sobie koszykówkę, są mistrzostwa świata w rugby na wózkach, tak? Więc oni robili po prostu swoje. Ale z drugiej strony wszystkie relacje, wszystkie mecze z mistrzostw świata były transmitowane w telewizji, w jednym z kanałów kanadyjskiej telewizji. Więc z jednej strony było to transmitowane, kto chciał, mógł to obejrzeć, tak? Ale z drugiej strony przeciętny obywatel nie był zainteresowany tym, żeby takie mistrzostwa obejrzeć. Więc to nie jest tak, że w innych krajach, w cudzysłowie bardziej cywilizowanych, jest więcej ludzi. O promocję trzeba zadbać, tak? Trzeba zadbać, trzeba popracować nad tym. Jest kilka krajów, którzy robią świetne imprezy. Francuzi, którzy przygotowywali się do igrzysk, robili kilka turniejów rugbowych u siebie i naprawdę zrobili fantastyczną promocję i na większości tych turniejów były pełne hale, po kilka tysięcy ludzi, ale to jest jakby ciężka, ciężka praca, którą trzeba poświęcić na marketing, na promocję, żeby tych ludzi ściągnąć na hale. A jak jest z finansowaniem parasportu? Zacznijmy od Polski. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby wchodzić jakby w taką dyskusję. Jest dobrze, czy jest źle? Myślę, że mamy dużo, dużo do zrobienia. I nie... Dyplomata. Trochę tak, bo raz, że jakby nie mamy trochę czasu na to, żeby to rozwijać. Dwa, no ja nie do końca się jakby super na tym znam też, tak? Ale jeśli sobie weźmiemy starty Polaków i tu już nie będę dzielił na parasport i sport osób pełnosprawnych, bo wszystkie relacje po igrzyskach w Paryżu sportu pełnosprawnych i już pojawiają się relacje po paraigrzyskach, które jeszcze się nie skończyły. Mamy niedofinansowanie sportu, w ogóle niedofinansowanie sportu, tak? I to niestety odbija się na wynikach. I to, że my zdobyliśmy 10 medali na igrzyskach pełnosprawnych, teraz mamy chyba 6 było do wczoraj na paraigrzyskach, to nie jest przypadek, tak? To nie jest tak, że my mamy słabych sportowców. To jest po prostu tak, że nasi sportowcy nie mają super dobrych warunków do trenowania, tak? Albo mają super warunki do trenowania, ale inne kraje mają turbo super, tak? I świat idzie tak do przodu, wystarczy spojrzeć na Chińczyków, wystarczy spojrzeć na Amerykanów, na Brytyjczyków, którzy są liderami jakby wszelkich klasyfikacji, no i to ma stricte jakby przełożenie na, nie wiem jak to można nazwać, na tak zwane PKB jakby danego kraju, tak? No nie da się inaczej, no jakby sport musi być finansowany, muszą być programy, które wspierają sportowców od najmłodszych lat. Mamy dyskusję od kilku lat na ten temat, aby wprowadzić WF dla osób niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale teraz dzieciak, który chodzi do szkoły podstawowej, który jest niepełnosprawny, w większości przypadków na WF-ie ma po prostu okienko. Tak? W najlepszym wypadku, jeśli... Ale to dlatego, że szkoła nie jest przygotowana? Tak, czy... dokładnie tak. W najlepszym wypadku, jeśli szkoła ma własnego fizjoterapeutę w szkole, jest szkołą integracyjną na przykład, no to taki dzieciak idzie na godzinę zajęć z fizjoterapeutą, więc może sobie coś poćwiczyć, tak? Czyli no, jakby wykluczamy całkowicie już od najmłodszych lat, czyli to, nad czym powinniśmy pracować, nad zwiększeniem sprawności w ogóle jakby dzieci, tak? W tym dzieci z niepełnosprawnością, jest od najmłodszych lat wykluczane, tak? Bo no, teraz ta sytuacja się zmienia, chociaż myślę, że tylko i wyłącznie w dużych miastach, ale znam setki przypadków dzieciaków, gdzie w momencie, kiedy chodzą do... jest lekcja WF-u, to po prostu siedzą pod ścianą albo, nie wiem, siedzą na świetlicy, tak? I jakby nie mają tych zajęć. No to jak mamy rozwijać w ogóle predyspozycje sportowe, chęć do sportu, aktywność, sprawność jakby tych ludzi, jeśli tych dzieciaków, jeśli one po prostu nie mają zajęć od najmłodszych lat. Więc to są problemy strukturalne, tak? I tak jak mówię, nie zawsze stricte żywy pieniądz jakby nam tą sytuację rozwiąże. Bo my możemy położyć na stół 1 000 000 zł, ale jeśli ktoś nie będzie umiał wykorzystać tego 1 000 000 zł, to nic z tym nie zrobimy. A z czym się wiąże wyjazd takiego człowieka jak ty do pracy w Hiszpanii? Bo pracowałeś w Hiszpanii, prowadziłeś klub, tak powiedziałeś w tej rozmowie. Z czym to się wiąże od strony finansowej na przykład? No w moim przypadku wiązało się z dość poważnym wyzwaniem, bo niestety ta drużyna, z którą współpracowałem, nie była bogatą drużyną i nie mogła mi zapewnić wynagrodzenia, więc robiłem to. Rozmawialiśmy troszkę o wolontariacie przed programem i o robieniu czegoś za darmo, więc robiłem to po prostu za friko. Robiłem to dla pasji, robiłem to z tego powodu, bo jakby trochę jestem zakochany w Hiszpanii jako kraju, tak? Bo bo nie wiem, bo planuję być może w przyszłości tam pomieszkiwać trochę. Mhm. I po prostu chciałem jakby sobie sprawdzić, jak tam jest. No i niestety musiałem zarobić pieniądze w Polsce, żeby móc pojechać do Hiszpanii i trenować tamtą drużynę, więc no, pewne rzeczy po prostu robi się z pasji, z tego, że się chce i że chce się rozwijać i że chce się coś zrobić, poznać, no i po prostu eksplorować świat i być gdzie indziej i poznawać coś innego, coś nowego. A jakie masz plany sportowe? No właśnie. No młody już nie jesteś, Młody już nie jestem. Choć młodszy ode mnie. Plany sportowe pojawiły się wczoraj, bo wczoraj jeden z wiceprezesów Polskiego Związku Paraboksu zadzwonił do mnie, że w grudniu będą organizowane Mistrzostwa Polski w paraboksie i czy bym nie wystartował w walce o Mistrzostwo Polski jakby swojej kategorii. Jesteś przygotowany? No, ja prowadzę zajęcia z boksu, tak? Mhm. Od 2 lat, na które serdecznie zapraszam wszystkie osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zapraszam do Mokotowskiego gymu w środę i w poniedziałek na zajęcia z paraboksu. Przepraszam, że wykorzystuję okazję. Nie, no super. I jakby jest to coś super. Czasami sobie też potrenuję. Stoczyłem 2 walki do tej pory. Które wygrałem, tak. No i kurczę, no mam 3 miesiące, żeby się przygotować do tej walki. Jak sobie troszkę śledziłem ostatnie poczynania tych federacji freakowych, gdzie ktoś tam wchodzi z marszu, tak, i jakby biorą kogoś na zastępstwo i ludzie sobie radzą. Wiesz co, no to nie jest tak, że jestem człowiekiem z ulicy, tak, który nigdy nie miał do czynienia ze sportem i mam już jakiś organizm wytrenowany, tak? Może nie nadaje się już do zagrania mistrzowskiego meczu, tak? Nawet na poziomie, nie wiem, mistrzostw Polski, jakby w rugby na wózkach, bo już całego meczu bym nie zagrał, bo po prostu moja kondycja już jakby na to nie pozwala. Mhm. No ale kilka rund w paraboksie może zdążę się przygotować, także będzie dobrze. Wierzę w to, że będzie dobrze i już wczoraj, jak dostałem telefon, to wczoraj zrobiłem pierwszy trening, także jest okej. Okay. Rewelacja. Tomek, bardzo ci dziękuję. Tomasz Biduś był państwa i moim gościem w programie Ludzie, w którym gościmy ludzi sportu. Okazało się, że jest człowiekiem sportu, bardzo mocno z tym sportem związanym. Bardzo dziękuję i dziękuję powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymam kciuki.